Book 2 81 81 81 الماضي 1 Geçmiş zaman 1 Geçmiş zaman 1 يكتب Yazmak Yazmak هو كتب خطابا. O bir mektup yazdı. O bir mektup yazmıştı. وكتبت هي بطاقة. O da bir kart yazdı. Ve o bir kart yazmıştı. يقرأ. Okumak. Okumak. هو قرأ. مجلة مصورة. O bir dergi okudu. O bir dergi okumuştu. وقرأت هي كتابا. O da bir kitap okudu. Ve o bir kitap okumuştu. يأخذ. Almak. Almak. هو أخذ سيجارة. O bir sigara aldı. O bir sigara almıştı. Hiye ahadet kıt'at şokolata. O bir parça çikolata aldı. O bir parça çikolata almıştı. Huwa ma kana wafiyan, walakin hiye kanet wafiya. O sadık değildi ama O sadıktı. O sadık değil ama o sadıktı. Huwa kana kasulan walakin hiya kanat mujtahida. O tembeldi ama o çalışkandı. O tembel ama o çalışkandı. Huwa kana faqiran ولكن هي كانت غنية. O fakirdi ama o zengindi. O fakir ama o zengindi. هو ما كان لديه مال بل ديون. Onun parası değil bilakis borçları vardı. Onun parası yok. Borçları vardı. Huwa ma kana mahzuzan bel manhusan. O şanslı değil, bilakis talihsizdi. Onun şansı yok, talihsizliği vardı. Huwa ma kana najihan bel fashilan. O başarılı değil, bilakis başarısızdı. Onun Başarısı yok. Başarısızlığı vardı. Huwa ma kana radiyan. Bel kana mastaan. O memnun değil, bilakis hoşnutsuzdu. O memnun değil, hoşnutsuzdu. Huwa ma kana saidan. Bel kana taisan. O mutlu değil, bilakis mutsuzdu. O mutlu değil, mutsuzdu. Huwa ma kana wadudan, bel kana ghayra wadud. O sempatik değil, bilakis antipatikti. O sempatik değil, antisempatikti.